تازه سودای زلف پرشان بود است. صبح صادق در نظر شام غریبان بود است. تازه سودای زلف پرشان بود است. صبح صادق در نظر شام غریبان بود خونه دل خوردم با یاد لاله مه گونه کسه. خونه دل خوردم با یاد لاله مه گونه کسه. دوست را دیده باشی دشمن جان بود است. دوست را دیده باشی دشمن جان بود است. تازه سر سودای زلف پرای شان بود است. صبح سر دقدر نظر شام غریبان بود است. تازه سر سودای زلف پرای شان بود است. صبح صادق در نظر شام غریبان بود است. سرمخان منظور چشم یار خواب حد شد غبار. سرمخان منظور چشم یار خواب حد شد غبار. گوش گیری ها نسیزه خاک سانان بودست، گوش گیری ها نسیبه خاک سانان بودست. تازه سر سودای آن زلف پرای شان بودست، صبح صادق در نظر شام غریب آن بودست. تازه سر سودای آن زلف پرای شان بودست، صبح صادق در نظر شام غریب آن بودست. تازه سر سودای آن زلف پرای شان بودست، صبح صادق در نظر شام غریب بان بودن.